والنفس كالطفل إن تهمله الشب على حب الرضاء وإن تفطم ينفطم. Nefiste tıpkı bir çocuk gibidir. Sütten kesme mevsiminde sütten keserseniz kesilmiş olur. Yoksa ne yaştanır, ne baştanır. 10 yaşına girer, 15 yaşına girer. Yine de anne sütü der durur. Vaktinde önünü kesmek lazım. Siz onun önünü kesmezseniz, bir yerde durdurmazsanız, o bütün hayat boyu hep sizin önünüzü keser durur. Gideceğiniz peygamberler yolunda, Allah'a ulaşma güzergahında. İnsanın başına musallat olmuş şeytanın bir sistemi, bir mekanizmasıdır insan mahiyetinde. Tezkiye ile tasfiyeye, tasfiye ile safiyeye, zakiyeye yükseltebilirseniz Latife-i Rabbaniye'nin bir refiki sadıkı olur. Kendi başına kalırsa şeytanın arkadaşlığıyla sahibini burnu üstüne hayat boyu süründürür durur. Öyle geldi dilime. Hayat boyu. O iki mısra mesnevi şeklinde bu seriye ait. Efendimiz'i Met sadedinde söylemiş. Fakat içinde değişik konular ifade ediliyor. Burada da nefis terbiyesi ve tezkiyesiyle alakalı iki mısra var. Yerinde böyle korkutucu yanını ifade etmenin yanı başında en son kendisinin Rabbimizle münasebeti, Efendimizle alakası açısından durumunu ifade ederken der ki ya nefsu la taqnati min zelletin azimet innel kebaire fil gufrani kellememi. Ey nefis, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Koca koca günahlar Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasında sadece işin üzerindeki birer dalga, birer köpük gibidir. Evet, birisi mazmunu çok güzel şekilde, bu mazmunu, bu mefhumu çok güzel şekilde Türkçe yine nazmen ifade eder. Ger günahım kuhi kaf olsa ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Son üç tane söz Arapça. Günahım Kaf Dağı kadar bile olsa, ey Celil diyor orada çok haklı olarak. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın celaline bakıyor. Orada toparlanmak iktiza ediyor. Ama rahmetin bahrine, deryasına nispeten o çok az sayılır. Ne olacak? Bir damla. Hepimizin başının belası. Teker teker, ferden ferda, hepimizi saptırmak, yüzüstü yere vurmak, süründürmek için bize musallat olmuş bir şey, nefis. Mahiyetimize konmuş. Bir şairi şehirimiz ona Allah'ın bir rahmeti der. Çünkü o bizim mahiyetimiz olmasa böyle bir düşmanla karşı karşıya olduğumuz duygusu, düşüncesi bulunmaz bizde. Öyle bir tehlikeli bir düşman bünyemizde taşıdığımızın şuurunda olursak şayet sürekli Cenab-ı Hakk'a sığınma duygusu olur. Allahümme nefsem mutmainneten, radiyeten, mardiyeten, safiyeten, zakiyeten der durursunuz. El-ihlas ve rıdak ve halisen ışkı vel iştiyak der durursunuz. Oluşunu onun kötümsememek lazım. Fakat onun kötülüklerine meydan vermek, kapıyı aralık bırakmak kötü olan odur. Kötülüğün anahtarları yine bizim elimizde. Şart-ı adi planında. liyakat ishar edilirse, iradenin hakkı verilirse, Allah onun burnunu kırar, onu sürüm sürüm süründürür. Sizi de üstünde gezindirir onun, nefsin. Ayaklarınızın altında tezkiye, tezkiye, tezkiye nameleri dinlersiniz. Tasfiye, tasfiye, tasfiye nameleri dinlersiniz. Sonra birdenbire Latife-i Rabbaniye dile gelir. Yahu arkadaşımızı ne diye çiğniyorsunuz böyle? Bakın aynen benim dediğimi diyor der o da. Ölü olma yolu var. Fakat onu kendi izinde bıraktığınız zaman bu defa sürekli şeytanla o haberleşir. Kah o kendi göndermeciyle onun almacına bir şeyler gönderir fakat şifreleri kendi arasında. Biz sadece üzerimizdeki tesirinden onu anlayabiliriz. Kötü bir duygu, kötü bir düşünce içimizde belirdiğinde anlarız ki şifre onu ifade ediyor. Şeytan gönderdiği bir şifre. O da bir şifre subayı gibi çözdü. Çözdü onu. Dolayısıyla bizim letaifimize pompaladı. Veya nöronlarımıza pompaladı. Artık beyin aktivitelerimiz sürekli hep onunla oturup kalkıyor. Onu mırıldanıyor. Şeytanın santralı insan mahiyetinde Latife-i Rabbaniye'nin santralı haline getirme. Hazreti Gazali'nin ifade ettiği gibi Gazali diyorlar. İfade ettiği gibi Latife-i Rabbaniye diyeceğimiz kalpte esasen menfezler, kapılar var. Şayet o kapıları ruhaniler tutmazsa, yani o sizin alakanıza göre diyeceğiniz şeylerle mesela onlar neyi sesine geliyorsa şayet onları çağıracağınız şey öyle bir neyi sesiyle inceden ince, yumuşakça, lütfen dercesine, lütfen, lütfen dercesine ruhanileri, melekleri çağırmış olursunuz. Onlar da Latife-i Rabbaniye'nin kapılarını, menfezlerini tutuverirler. Şeytanların nüfuzuna açık olan kapılar kapanıverir. O gelir gelir tozsar onlara, gelir gelir tozsar. Kendinizi dinliyorsanız, mesela belki sübjektif bir şey, bir şey arz edeyim size. Sübjektif, namaz kılıyorsunuz. Esasen Cenab-ı Hakk'ı evsaf-ı âliyesiyle anıyorsunuz. Bir kere elhamdülillahi rabbil alemin diyorsunuz. Rabbül alemin olan Allah'a ezelden ebede kadar kimden kimi olursa olsun hepsi Allah'a mahsustur. Allah'ın hakkıdır. Allah içindir. Lamın talil için ve ihtisas için olmasına göre manaları söyledim. Şimdi bu zat-ı üluhiyeti tazim, tekrim, tebcil, takdir manasına çok önemli bir kelime. Fakat yetinmiyor. O öyle Allah ki, hani öyle derlerdi, sıfat ifade ederken. Er-Rahman, Er-Rahim. Dünya ve ahiretin Rahmanı, ahiretin de Rahimi. Cenab-ı Hak orada o rahimiyetiyle bizlere muamelede bulunsun inşallah. Cemali tecellisiyle bizi serfiraz kılsın, celali tecellisiyle kahretmesin. Er-Rahmanir-Rahim diyor. İki evsaf-ı aliyesini de böyle zikrediyor. İsmi zattan sonra bir de ismi sıfat Rahman, bir de isim Er-Rahim. Yetmiyor burada. Maliki yevmiddin. Bu evsaf-ı aliye ve mezayayı galiye ile tavsif ettikten sonra artık öylesi karşısında kulluk itirafına gidilir. İyyâke na'budu denir. İyyâke. Sen deme lütfunda bulunuyor bize. Buna da tenezzülatül ilahiye ile ukulil beşer denir. Zat-ı üluhiyetin beyanı sübhanesi beşer idraki seviyesine aksi demek buluyor. Güneşin senin dar aynana, aynanın çerçevesinde aksetmesi demek gibi bir şey. Sana diyor ki, sendi bana, sendi. Bir yönüyle o kadar evsaf-ı aliye ile zikrettikten sonra sana kendisine sen deme kapılarını açıyor, kurban olayım. canım kurban olsun. İyyâke na'budu. Bunu söylerken de diyor ki İyyâke na'budu. Sana hepimiz ibadet ederiz. Fakat onu kendi azameti, kibriyasıyla, celaliyle görünce, duyunca, hissedince, vicdan onunla ürperince, kendi kulluğunu cılız deryada bir damla gibi görüyor. Hazreti Pir'in ifadelerine, mülahazalarına bağlayacağım. Sonra sağında solunda, kemerbeste ubudiyet içinde el pençe durmuş, bütün insanları, ilk saftakilerini düşünüyor. Sonra o ilk halkadakilerini düşünüyor. İlk mekandakilerini düşünüyor. Sonra bütün küre-i arzdakilerini düşünüyor. Sonra fezayı ıttaktaki ruhanileri düşünüyor. Sonra melaikeleri düşünüyor. Sonra hamele-i arşi düşünüyor. Sonra sidretül müntahaya girip çıkanları düşünüyor. Trilyon, trilyon, trilyon, trilyon zerratı kainat adedince mahlukatı sübhaniye İyyâke na'budu. Allah'ım gücüm yetse bunların dediği bu her şeyi kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü bu bile sana az gelir. Çünkü bana verdiğin şeylerin haddi hesabı yok. Hep meccana vermişim bunları. Bundan sonra benim sana yapacağım şey sana karşı bu ölçüde bir ubudiyettir. İyyâke na'budu. Hazreti Pir'in mülazasına dayandırıyorum. Fakat ya Rabbi bu o kadar zor ki bütün o mahlukatın ibadetini tek mülahazaya alarak zerrat-ı kainat adedince hamdü senada bulunmak, melekler sayısınca hamdü senada bulunmak, sana kuluz demek filan çok zor bir mesele. Ve yine ve iyyâke nestaîn, senden yardım istiyoruz. Şimdi meseleyi bu mülahazalara bağlı getirince burada mesele tam bir konsantrasyon noktasına gelip ulaşıyor. Artık bir yönüyle içinizi orada döküyorsunuz. Sen diyorsunuz ve bizler senin boynu tasmalı bendeleriniz. Ayağı prangalı bendeleriniz. Kapı kulu kölelerinizi. Kapının eşiğinde başı kullarınız senin. İyyâke na'budu diyorsunuz. Tam bu esnada konsantrasyon. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsunuz. Şimdi en çok böyle bir yerde o musallat olur. Bilmem denediniz mi orada? O mübarek kelimelere gelince sizde en azından bir nisyan, acaba bu ne demek ki filan, şu dediğim şeylerin acaba onda biri akılda kalıyor mu, acaba bu ne demek? Dahası benim gibi gafillerde tam bu esnaya rast getirir. Çünkü tesavvuf şeytandandır buyuruyor. Hapşırma Rahman'dandır, tesavvuf şeytandandır. Esneme. Efendim o bir günahkar var ya, zavallı, yemin ederek söylüyor. Diyor ki oraya geldiğimde böyle bakıyorum, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn de esneme gel. Tam oluyor. Yahu esnenecek yer mi orası? Tam konsantre olacağım bir yer. Ne yaparım o zaman? O diyor yani işte o zavallı gafil diyor. Ne yaparım o zaman? Ben de bir kere yerine, fakat yine de kafasına takıldığını söylüyor. Bir kere daha İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bir de tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Miraç muhaveresinde insanlığın iftihar tablosu. Onu tazimatı nebeviyesiyle başka şekilde, başkasının yapması mümkün olmayacak şekilde tazimatını takdim ettikten sonra Allah Celle Celaluhu Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ey insanlara mesajımı ulaştıracak nebi, sana selam. Dünya ve ahirette esenlik senin için olsun. Bir de tam konsantre olacak bir yer. Şimdi öbürü Allah konuşuyor. Sen de bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın o dediği şeyi sanki muvacaha karşısında Efendimiz'e sunuyorsun. Benim Rabbimin dediği gibi ben de sana Esselamu aleyke eyyühen nebi. Geliyor geliyor zavallı anlatıyor. Geliyor geliyor orada ya bir gaflet ya duyarsızlık veya bir esneme tam orada geliyor. Şimdi orada da biraz evvel arz ettiğim gibi, ha sen orada bana o gevşekliği getirdin, konsantrasyonuma mani oldun. Öyleyke esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muvacehe oradaki parmaklıklar gözümün önünde tebellür edercesine. Orada Merkadi Nebevi'yi, ruhunun ufkuna yürüdüğü yeri adeta müşahede edercesine. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorsun. Sen ona böyle yürekten içini dökünce Allah'tan aldığın şeyi, Allah'ın ona dediği şeyi, Allah'ın dediği o şeyi emanet olarak ben de ayin ile sana sunuyorum mülahazasıyla. Çok ciddi bir konsantrasyon içinde. Ona ifade edince sanki ondan da şunu duyuyorsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. O esenlik ve güven, dünya ve ahireti emniyeti senin de benim de bütün inanan insanların da üzerine olsun. Amin. Elfe elfe amin. Elfe elfe amin. Bize sunduğu şeyler namütenahi. Onun o namütenahi vefakarlığına karşı namütenahi bir samimiyetle iltizam etmek, yolunu takip etmek, o yoldan ayrılmamak, gayret, cehd ve azm içinde bulunmak. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. Bütün dünya Yezid kesilse, Haccac kesilse, Hitler kesilse ve siz de bütününüzle mazlumiyetin en acısını çeken, mağduriyetin en acısına maruz kalan insanlar olsanız, yine de radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin rasulen nebiyya diyerek Allah'ın o türlü takdiratına karşı rıza zade olarak, rıza duygunuzu ifade ederek el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik. Allah'ım dedirt bunu bize, söylettir kalbimizi bununla, sana teveccühte sabit kadem eyle, Habibin yolundan bizi zerre kadar ayırma. O, bir yerde dediğim gibi aizane, 13 sene Mekke'de, 5 senede Medine-i Münevvere'de çekti, 18 sene. 23 senelik peygamberlik döneminde 18 sene hep çekti şeytanın avenelerinden. Şeytanın aveneleri her zaman var olmuştur. Bugün de şeytanın avenelerinden çekenler bence çektiklerine katlanmalı. Biraz evvel dediğim şeyi demeli, radina billahi rabben demeli. Bir yönüyle kafalarına gelip takılan şikayet duygusunu bununla ayaklarının altına almalı, ezmeli, üzerinde raks etmeli. Sen tam ezilecek böyle, preslenecek bir şeysin demeli. O duyguyu ezmeliyiz ki Allah'la münasebetimizi pekiştirmiş olalım. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمْيًا hakikatini tam göstermiş olalım. Siz o yolun yolcularısınız. Bir konferans, peygamber yolculuğu şeklinde icra edilmişti Türkiye'de senelerce evvel zannediyorum. İsim de isabetliydi esasen. O konferansa mevzu teşkil eden bildirilerde ona göreydi zannediyorum. Ona göreydi derken herhalde yine kameti kıymetimize göre bizim. Yoksa onu tam idrak etmek, onu tam aksettirmek bizim işimiz, bizim kârımız değil. Onu tam takdir edemeyiz. Cenab-ı Hak takdire muvaffak kılsın. Takdir etmeden de insan öyle bir muktedabihin arkasında olduğunu şuurunda olamaz. Ve amanın onun izlerine basmadan geri durmayalım. Basma mı? Yüz sürme mi diyelim. Fakat takip etme manasına daha ziyade adım adım onu takip etme. Hele o raşit halifeler, hele o raşit halifeler. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidîn el mihdiyîn. Benim yolum, yöntemim, yaptığım şeyler, ortaya koyduğum sistem mevzunda bir de benden sonraki Raşid halifelerin bu Bekru, Ömeru, Hazreti Osman'u Ali bir şairimizin dörtlük bir manzumesinin dördüncü mısrası. Bu Bekru, Ömeru, Hazreti Osman'u Ali radiyallahu anhum ecma'in. Bu mirat-ı mücellalar Allah'tan gelen şeyleri tek harfini, tek böyle sinyalini kaybetmeden ondan almışlar Allah'ın izni inayetiyle. Ve hayatlarını hep o çizgide sürdürmüşler. Allah'ın izniyle inşallah yanılmıyorumdur. Gördüğünü görmüşler, duyduğunu duymuşlar, işittiğini işitmişler. Öyle ki Müslim-i Şerif'te okuyoruz. Çok farklı kanallarla senet açısından gelen rivayetlerde eğer birinin dostum olması eğer mümkün olsaydı Ebu Bekir'i dost. Efendim onunla hillet, hullet, halle tesis ederdim. Ama Allah benim halilimdir. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama bir yerde kendini tebcil takdir manasına halil denince o İbrahim'di buyurur. O benim efendimin kemalidir. Kimi onun yanında takdirkar ifade etseniz hemen onu öne çıkarır. Bir gün deseniz ki Hazreti Musa, Musa İbni İmran benim efendimden sonra geliyordu. Hemen buyurur beni hadis sahih, beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin. Zira öbür tarafta haşrı neş olduğumuz zaman onu aşın kaidelerine veya örtüsüne tutunmuş olarak göreceğim. Onun o saika ile bayılıp gitmesi, turdaki onun bayılıp gitmesi ona mukabil gelmiş de ondan dolayı mı? Yoksa benden evvel dirildi ondan dolayı mı? Sana kurban olayım. Bu ne tevazu, bu ne mahviyet, bu ne hacalettir. Hiç kimse de kıskançlık duygusu, tepki hissi uyarmayacak şekilde bir üslup, bir ifadeyle katiyen aslı, usulü üsluba feda etmiyor. Öyle gönüllere giriyor ki en mütemerrid insanlar bile vallahi buna bir şey denmez. Kur'an-ı Kerim bela tekün ke sahibil hud iznadahu ve huve mekzum buyuruyor. Sahibi Nun Hazreti Yunus İbni Metta. O bir iştihatla kavmine bela geleceği zaman kavminden ayrılıyor, gemiye biniyor, denize atılıyor, balık tutuyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de duyan insanlar ihtimal ki bazılarının aklından geçebilir. Acaba Yunus İbni Metta ne yaptı ki Cenab-ı Hak böyle yaptı, onu min veçin teyziye buyurdu. O da kalktı o teyziyeye karşı, o büyüklerin kendileriyle yüzleşmesi mevzuunda o meseleye de temas ediliyor. Merak edenler bakabilirler sonra. La ilahe illa ente subhanek. Seni tesbih-i takdis ederim. Senden başka mabudu bil hak, maksudu bil istihkak yoktur. Sen noksan sıfatlardan müberrasın. Sübhan kelimesi bunu ifade ediyor. İnni kuntu minez zalimin. İnni diyor. Şüphesiz ben, katiyen ben, zalimlerin ta kendisinden oldum diyor. O kendiyle yüzleşirken bunu diyor. Şimdi bu zannediyorum siz de bunu duyduğunuz zaman acaba ne yaptı dersiniz. O ne yaptı demem mülahazasına, yanlış mülahazasına meydan vermemek için tevazu abidesi o büyük insan beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin diyor. Anlıyor musunuz büyüklüğü? Büyüklük tevazudan, mahviyetten, hacaletten, kendini nefyetmeden geçiyor. Hazreti Pir'in ifade buyurduğu gibi nefyi nef ispattır. Yok yok olsa var olur. Sen bir yoksun zatın itibariyle. Sen nesin? Ondan gelen peşi peşine gelen karelerin birbirini sinema şeridinde takip ettiği gibi bir şeysin. Bu mülahazayı ifade eden bazıları vücut demiş. Her şey bir yönüyle ondan ibaret. Bazıları şuhud demiş. Duyular, hissediler ondan ibaret. Batılı düşünürler panteizme, monizme vararak bir yönüyle belki biraz farklı aynı mülahazaları seslendirmişler. Mistisizm mülahazası içinde. Sen osun sadece peşi peşine gelen, birbirini takip eden, eksiksiz birbirini takip eden karelerden ibaret. Hepsi o kadar. Dolayısıyla sen yoksun. Yok bence varlık iddiasında bulunmamalı. Yokluğunda var olan varlıkta bilmez yokluğu. Sohbet yar lezzetini bilmez beyim ayar olan diyor şair. Böyle yokken bir insan kendini bir şey zannediyor, varım zannediyor. Bir de varlığa erince günümüzde varlığa eren birileri gibi. Birdenbire kendini villalar içinde bulunca başı dönüyor. Bu yetmedi, bana filolar da lazım. Sadece karalar benim değil ya, ben denizlerde de esasen arz-ı endam etmeliyim. Herkes beni orada da görmeli. Kim bilir, belki kendini bir şey zannediyorsa melekler de seyretmeli. Ruhaniler de benim orada nasıl balıkların yüzdüğü gibi yüzdüğümü görmeli. Ama yaptığım, yaptırdığım filolarımla filan. 3 tane yaptık ya, 3 bu. Kesretin en azı yani. 5 olsa neden olmasın ama yine 5 olsun yani. Çünkü Allahu vitrun yuhibbul vitre. Allah birdir, teki sever, 5 olsun. Sonra 5 oldu, 7 niye olmasın ki, 9 niye olmasın ki, 11 mübarek bir rakam niye olmasın ki? Bir tuğle emel. Tevehhümü ebediyet menhus toprağından. Neşhü nema bulmuş. Bir tuğle emel. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi. Yahu yarın olması öbür gün, öbür gün olması öbür tarafa gideceksin ve ettiklerinin cezasını göreceksin. Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın. Ağlayıp sana karşı bile olsa şefkat duyanların içini dağlayacaksın. Yanacaklar, yakılacaklar. Bugün bile onlar sana diyorlar ki, Allah'ım bu zalim hainlere ille de bir ceza vermek istiyorsan bahtına düştüm, cehennemle cezalandırma. Ne yapacaksan yap, dünyada yap, öbür tarafta bahtına düştüm, benim yüreğimi yakma. Ben dayanamam. Çünkü onları bazen camide gördüm. Abdestli miydi, değil miydi? Müslümanım diyorlardı. Gerçekten bu kalplerinin sesi miydi? Efendim tasdikun bir kalp miydi? Yoksa sadece ikrarın bir lisan mıydı? Ne bilelim biz? İkrarın bir lisanda bulununca bunu usulü din uleması mümin sayıyor. Çünkü içini bilemeyiz biz onun. Öyle birisini Efendimiz kim o öyle birisi? Çok canından aziz sevdiği Üsame bin Zeyd. Evlatlık edindiği ama evladı değil. Mevalisinden Üsame bin Zeyd. O bir yerde savaşta düşmanını sıkıştırıyor. Düşman bir ağacın altına sığınıyor orada. Sıkışınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O da korkudan bunu söyledi diye öldürüyor onu. İnsanlığın itihar tablosuna ulaşınca o diyor korkusundan söyledi ya Resulallah diyor. Canından artık sevdiği ve giderken Bizans'a karşı gönderdiği ordunun başına zannediyorum 20 küsur yaşında ya var ya yok. Fakat kabiliyetli babası gibi, donanımlı. Hatta Hazreti Ömer o ordunun içinde bir er olarak iştirak ediyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife olmasına rağmen başkumandana Hazreti Üsame'ye diyor ki Ömer'i bana versen de bazı meselelerde iştirak etsen. Bu ne terbiyedir bunlarda? Bu nasıl biraz evvelki o parlak aynı olma mülahazasına irca edin ki mesele anlaşılsın. Ömer'i bana ver ki bazı meseleleri istişare edeyim. Fakat o sevdiği insan zorundan bunu, korkudan, ikrahla söyledi bunu diyor. Buyuruyor ki yarıp kalbine mi baktın? Demek ki esas mesele iman, tasdikun bil kalp esasen bu. Fakat onu da bilemeyiz. İkrarın bil lisan bir yönüyle onun tercümanıdır. Öyle deyince bir insan, siz de onu öyle kabul etme mecburiyetindesiniz. Hele bir de camiye giriyorsa, hele bir de ön safta yerini alıyorsa. Neden? Çünkü ön safta hususiyle imamın arkasında durma, diğer fertlere göre sevabı kat kat onun. Bir de orada duruyorsa, fakat bütün bu mülahazalarında camide görünme. Bir de ön safta imamın arkasını kollama. Bir de herkesten evvel ayağa kalkma. Bak nerede duruyorum ben, bilin ha filan. Ve böylece dince en mukaddes bir şey. Sefine-i dini yürüten bir şey. Alvar İmam'ın ifadesi. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Bu şekilde gördüğünüz zaman artık siz bir şey deseniz onun hakkında size zannediyorum çok uzaktan 1400 küsur sene evvel bir alemden, öteki alemden gelen bir ses size diyecektir ki yarıp kalbine mi baktınız? Ne biliyorsunuz falan. Ne biliyorsunuz da dönme diyorsunuz, münafık diyorsunuz filan. Gelir o ses. Tın tın vicdan kulağına çarpar. Tın tın vicdan kulağına çarpar. Cehennemde yanmaları ise şayet. Çünkü orada bizim yüreğimiz yanar. Bakın zulüm tabloları birbirini takip ediyor. Tabloya tablo ekleniyor. Ve hepsi onlarla irtibatlı. Her fertle irtibatlı belki 100 tane insan, belki 1000 tane insan var. 100.000 tane insan bugün ızdırapla inliyorsa, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, efendim genciyle, ihtiyarıyla 100.000 tane insan inliyorsa, yurdundan, yuvasından edilmiş de bunu 20 ile 30'la çarptığınız zaman, 40 ile 50 ile alakadarlık cihetiyle çarptığınız zaman milyonlar yapar. Milyonlara ızdırap çektiriyorsunuz, kan kusturuyorsunuz, ağlattırıyorsunuz. Namazda başlarını yere koyuyorlar. Sübhane Rabbiyel A'la diyeceklerine akıllarından geçen şey Allah'ım bunların haklarından gel. Ben de diyorum Allahümme aleyke bihim, Allahümme aleyke bihim ve la tübellihum amalehum ve ansurna aleyhim. وَانْصُرْنَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Evet, işin encamı bu. Öbür tarafta Cenab-ı Hak çektirmesin, çekecekleri şeyleri bu dar dünyada, dar alanda çeksinler. Cehenneme koymakla, mahşerde terazinin günahla kırılması karşısında bizi ağlatmakla Allah Celle Celaluhu onları öyle cezalandırmasın. Cezanın en hafif faslıyla, yani dünyada ebedi ölüme mahkum etse onları yine hafif kalır. Çünkü ebedi aleme nispeten ne kıymeti var ki onun? Evet, o mülahaza ile dedim.